राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 8 मई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम भीतर एक इच्छा होती है, इच्छा उसे तीन भेद है, रुपया और भोग, ये दो इच्छा संसारी है और एक जिज्ञासा ने वो लालसा, ये दो परमात्मा की है। जिज्ञासा अपने स्वरूप की और लालसा है भगवान के प्रेम की। भगवान का प्रेम प्राप्त हो, अपने स्वरूप का बोध हो, स्वरूप के बोध की इच्छा को हो जिज्ञासा कहते हैं। और भगवान के प्रेम की इच्छा है उसको लालसा पिपासा कहते हैं। तो ये दो परमात्म है, जिज्ञासा भी अपने स्वरूप स्वरूप इसका लौकिक है। लौकिक दो चीज है, एक जड़ शरीर और एक जितना आत्मा, ये सब संसार है, ये जड़ है, इसमें जीवात्मा है वो चेतन है, ये जड़ चेतन का संबंध है। द्वाभिमुख पुरुष लोक, ये दो पुरुष लोक में है, क्षर साक्षर क्षर और साक्षर, क्षर नाशवान अक्षर अविनाशी, ये दो इच्छा होती है संसार। जो नाशवान की इच्छा को भोगों की संज्ञा इच्छा कहते हैं, संसार संसार के पदार्थों का संग्रह करना और उसका शुभ हो गया, और जिज्ञासा अपने शुरू हुई, यह लोग है। और उत्तम पुरुष अन्य उत्तम पुरुष परमात्मा है, उसे प्रेम की इच्छा है, उसको लालसा कहते हैं। तो मूल में चीज एक ही है, असली से जिज्ञासा वो एक ही है, वो जिज्ञासा ही भेद होता है। तो एक इच्छा है वो वास्तव में अपनी है, और ये शरीर को लेकर है, संग्रह करना और भोग भोगना, ये संसार की इच्छा है। तो संसार की इच्छा जब तक रहती है तब तक तो ये शांति नहीं, दुख ही दुख बनता है। संग्रह की इच्छा और भोगों की इच्छा, ये दो चीज है। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया व्यवसाय बुद्धि समाधो न विधि होते, उसी परमात्मा में बुद्धि नहीं होती। जिसके भोगों की इच्छा है और रुपया संग्रह की इच्छा है, तब तक परमात्मा की इच्छा भी नहीं होती, तो तुम्हें प्राप्ति तो दुर्लभ है ही, इच्छा भी नहीं होती। लोग समझा है, अब जब जिज्ञासा होती है तत्व तो क्या है, ये इच्छा है, ये जिज्ञासा है, अरे भगवान कैसे मिले, ये लालसा है, भगवान के प्रेम की लालसा, भगवान का प्रेम कैसे मिले, ये लालसा। तो मूल में एक ही है, मूल में एक चेतन की इच्छा है, चेतन की तत्व है, और ये दो भेद है, एक जिज्ञासा ज्ञान मारेगी, एक लालसा ही प्रेम मारेगी। प्रेम मारेगी ईश्वर की इच्छा है, जिज्ञासा ब्रह्मा की है, ब्रह्म परमात्मा की, निर्गुण तत्व के जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं, सगुण प्रेम की इच्छा को लालसा कहते हैं, और वो प्रेम की पिपाशा भी कह सकते हैं। ये इच्छा होती है तो संसार के भोगों की और संग्रहित उत्साह का त्याग करना चाहिए। एक बात ध्यान देने की है विशेष, जो संसार के भोगों की इच्छा है और संग्रह की इच्छा है, इसकी जरूरत नहीं है। बिना जगह ये प्रयास से प्राप्त होते हैं। आपके प्रयास पर है उतना धन आपको मिल जाएगा, तो उसमें आप कितनी इच्छा करें, इच्छा का दिन नहीं है। उसे प्राप्त में भोग इच्छा है, उद्योग करना, इच्छा करना, ये तो करना होता है, और प्राप्ति वैसी होती है जो प्राप्ति में होता है। प्राप्ति के बिना इच्छा करो, उद्योग करो, उद्योग इच्छा दोनों करने पर भी प्राप्ति के बिना धन की प्राप्ति नहीं होती, भोगों की प्राप्ति भी नहीं होती। ये प्राप्त इच्छा है तो इस इच्छा को करने की आवश्यकता नहीं है। जो भोग लिखा है, जो संसार की चीजें प्राप्त होती है, इनकी इच्छा का त्याग कर दो। त्याग करने पर भी जो अपने में लिखा है वो आएगा, वो जो सामने आएगा। उन पदार्थों को ग्रहण भी कर सकते हैं, त्याग भी कर सकते हैं, भोगों का भोग भी कर सकते हैं, भोगों का त्याग भी कर सकते हैं। इसमें स्वतंत्र है आप, तो इनकी इच्छा करने की जरूरत नहीं है। जिज्ञासा और लालसा ये दो इच्छा है। जिज्ञासा में ज्ञातम इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा है, तत्व क्या है, ब्रह्म तत्व क्या है, अपना स्वरूप क्या है, ये जानने की इच्छा। ये लालसा लगती है तो भोगों की और संग्रहणी इच्छा छूट जाती है। असली तो साधुओं के लिए खास दो बात है, जिज्ञासा हो अथवा प्रेम पिपाशा हो, भगवान के प्रेम की इच्छा हो अथवा अपने तत्व ज्ञान की इच्छा हो, ये इच्छा आवश्यक है। ये मनुष्य में ही होती है। भोगों की इच्छा तो संसार सब जीवों की होती है, संग्रह की इच्छा नहीं होती। पशु पक्षी आदि है जितना मिल जाए वो भोग भोग रहे हैं, संग्रह की इच्छा नहीं होती। मनुष्य में संग्रह की इच्छा भोगों से दो होती है, और दोनों इच्छा को छोड़ दे और केवल परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, सदा संसार से छूट जाए, ऐसी मुक्ति जिज्ञासा करते हैं। और भगवान के दर्शन कैसे हो, भगवान का प्रेम कैसे मिले, ये सगुण भगवान की होती है। सगुण भगवान में दीर्घमणी आस होता है, परंतु भोग इच्छा में परमात्मा नहीं आते, संग्रह इच्छा में परमात्मा नहीं आते, ये लोग हिसाब लोग। तो जो कल्याण चाहता है उसको भोगों की इच्छा और संसार मान बढ़ाई आदर सत्कार भोग ये सब एक गति है, ये सब त्याज्य है, ये ग्राह्य नहीं है। ये अच्छा जोरदार नहीं थे तो ऐसा नहीं, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, भोग और ऐश्वर्य दो इच्छा होती है तो परमात्मा की इच्छा जागृत नहीं होती, ये बाधक है। इस वास्ते जितने जिज्ञासु है सत्संग है उनके भीतर एक ब्रह्म की जिज्ञासा और भगवान के प्रेम की लालसा, ये दो ग्राह्य है। ज्ञान की इच्छा है अपने स्वरूप का बोध करना है, ब्रह्म की इच्छा कहते हैं, एक सगुण की इच्छा है। तो श्रवण के भीतर तो दिन आता है, दिन में भी श्रवण नहीं आता, क्यों गुणों का निषेध किया है वहां। तो प्रेम पिपासा अलग है, ज्ञान की जिज्ञासा अलग है, प्रेम पिपासा में दोनों आते हैं। ये इच्छा प्रबल होनी चाहिए, ऐसी इच्छा जोरदार हो जो भोगों के संग्रह चमट जाए। भोग भोगना है और संग्रह करना है, ये बिल्कुल न रहे मन में, ना कोई संग्रह की इच्छा है ना भोग भोगने की इच्छा है, ये छोड़ दिया, ये त्याग कर दिया, त्याग। तो साधक मात्र के लिए भोग प्रसन्नता नाम है, भोग त्याग करना है, जिज्ञासा और प्रेम पिपासा। देवर में श्रवण नहीं आता, श्रवण में नहीं कहा जाता है, तो श्रवण में निषेध नहीं है, निर्गुण में निषेध है गुणों का। वो श्रवण परमात्मा है, एक ध्यान विशेष ध्यान देना है, श्रवण श्रवण जो परमात्मा है उसमें पदा पदार्थ नहीं है, भगवान है। श्रवण वो निर्गुण परमात्मा का स्वरूप दोनों ही, ये भोग इच्छा तय नहीं है, रुपयों की इच्छा की तरह नहीं है, जिज्ञासा प्रेम पिपासा। तो इसमें मानो सगुण को चाहते कोई निर्गुण को चाहते, दोनों साधक होते, ये लोग इच्छा नहीं होती। दावी में बोलो लोक है, ये लोक है, फिर नाशवान की इच्छा है ये भी लोग है, और तत्व जिज्ञासा है ये भी लोग है, और प्रेम की लालसा है उत्तम पुरुष अन्य, उत्तम पुरुष अन्य, उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष परमात्मा है। तो जाता जो लोग त्रैपाश में विवृत एक भी जो सब लोगों में व्याप्त होकर सब का भरण पोषण करते हैं, संसार का भरण पोषण आदि करते हैं, ऐसे परमात्मा में लालसा है। तो लालसा और जिज्ञासा दो होती है, ये जोरदार चाहिए, इतनी जोरदार चाहिए कि भोगेच्छा और संग्रह के समझ जाए। रुपया गिटेशन है, हमें रुपया गिटाना है और भोग भोगना, ये भोगेच्छा और त्याग कर दे। तो जिज्ञासु गली है साहस होता है, संग्रह के चार भोग इच्छा है, ये परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। परमात्मा की प्राप्ति दूर हुई, परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा भी नहीं होती। लोग समझते हैं जन्मते मरते रहे, मर गए जन्मो जन्म गए, मरो मरा बाकी, जन्म लो मरना बाकी, मर गए तो जन्म बाकी, जन्म ना मरना दो चक्कर है। वो लंबा रास्ता हो तो शांत आ जाता है, घाने का बैल होता है, उम्र भर चलता है, वहां का वहां ही रहता है, एक कदम भी दूर नहीं रहता, एक वहां ही रहता है और चलता है उम्र भर। ऐसे जुआ जुआ तो भोग इच्छा और संग्रह की इच्छा भोग इच्छा इस चक्र में जमना मरना मरना जमना मरना जमना मरना जमना पुनर्म जन्म पुनर्म मरम पुनर्म जन्मी लटरे जन्म ये संसार का दोस्तार है पाए मरा रे कपया पा रे भद गोविंदम। तो सगुण के चार निर्गुण चाहे दोनों उद्धार करना है, निर्गुण के चार वो जिज्ञासा है बौद्ध बौद्ध हो जाए, परंतु मुक्ति के इच्छा वाले बोध से भी संतोष नहीं करते, बोध होने से मुक्ति हो जाती है परंतु प्रेम प्राप्त नहीं होता, प्रेम प्रदीक्षण होता है, प्रेम होता है वो प्रदीक्षण वर्धमान होता है, बढ़ता है। और जिज्ञासा होती है पूरी होने पर शांत आनंद खान प्रेम है, परिक्रम वर्धमान प्रेम है, दो छह मुख है। इसमें क्यों ने ज्ञान की अच्छाई करी, एक बार शांत हो जाए, और प्रेम की अच्छा करी है, वो प्रेम की अच्छा वालों को ज्ञान भगवान देते हैं, कर्म योग भी भगवान देते हैं। तेषा एव अनुकम्पार्थम ज्ञान जमदमा तेषा शब्दयुक्तम बता दे बुद्धिभूतम, मैं बुद्धि योग देता हूँ जिसे ज्ञान प्राप्त किया तत्व की प्राप्ति हो जाए। तो दो छह मुख्य, तो प्रेम की भाषा ये सबसे मुख्य है, मुख्य मूल न परमात्मा के चाहे। ये दो चा कब हुई कि परमात्मा से जब अपने को अलग मान लिया तब हुई, परमात्मा से अलग माना है तब भोगों की इच्छा संग्रह की इच्छा हुई। तो भोग और संग्रह न करना परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये साधु का काम है। साधु में जिज्ञासा और प्रेम पे पैसा होते मानो सर्वदेव इच्छा और देव तत्व की इच्छा, ये साधक होते हैं, दोनों ही साधक होते हैं। श्रवण की इच्छा में कर्म योग भी आ जाता है, ज्ञान योग भी आ जाता है, भक्ति योग भी आ जाता है। भक्ति केवल इच्छा करने से ज्ञान भगवान देते हैं, तेषा सत्युक्ता बुद्धि योग कर्म योग ये तेषा सत्युक्ता नाम हरिता बुद्धि योग तेषा मन एवं अनुकंपा समा ज्ञान जंगम आशा अज्ञान दूर करना कर्म योग करना ये भगवान देते हैं। तो भक्ति में सब हो जाता है, भक्ति में तत्व ज्ञान भी हो जाता है, कर्म योग भी हो जाता है, भक्ति योग है ही। तो सबसे मुख्य भक्ति योग है, ज्ञान मार्ग सबसे मुख्य ज्ञान को मानते हैं, भक्ति योग ही मानते हैं भगवान को मुख्य। तो मुख्य वास्तव भगवान की इच्छा वही है, इस वास्ते अपने जिज्ञासा का जिज्ञासा को बढ़ावे, परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा को बढ़ावे। ये इच्छा है, ये नया काम है, नया मानो पदार्थों की इच्छा और भोग की इच्छा ये पुराने कर्मों का सुख भोगने के लिए, और परमात्मा की प्राप्ति इच्छा तत्व जिज्ञासा ये नई काम है, ये दोनों नया है। नया काम मनुष्य में होता है और ये नहीं है, और प्राप्त भोग सब जीवन होता है, सावर जंगम सब होता है। इस बार से भाइयों को देते केवल इच्छा बढ़ावे, केवल इच्छा जोरदार बढ़ने से काम पूरा हो जाए, श्रवण की इच्छा भी हो जाए, और कैसे मिले भगवान की प्राप्ति कैसे हो, नाम जपते करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, भक्तों का चरित्र पढ़ो, भगवान का चरित्र पढ़ो, इसमें रात दिन लग जाए पड़ा तो भक्ति भी प्राप्त और ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा, कर्म योग भी प्राप्त हो जाएगा। तो इच्छा को बढ़ाओ, केवल इच्छा, मानो भोग और रुपए ये तो प्राप्त अधीन है, परमात्मा की प्राप्ति अधीन नहीं है, ये इच्छा का अधीन है। तो नई इच्छा पैदा करके अच्छा पैदा करना है, ये मनुष्य जन्म का शिवाय मनुष्य के और नहीं है। देवताओं में योग्यता है, पर भोगों की इच्छा साथ में रहने से ये इच्छा दब जाती है। मनुष्यों में है परंतु भोगों की संग है, देवताओं भोग भोग नहीं चाहिए कदादा, और मनुष्य भोग भोग रहे पदार्थ संग दो इच्छा ज्यादा है। इस वास्ते इच्छा बढ़ाओ, भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे, भगवत भक्ति कैसे हो, इच्छा बढ़ाओ। ये इच्छा मात्र से मिलते हैं, प्राप्त कर पाते कब लालसा कब इच्छा, मगर शरीर मिला ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए, भोगों की प्राप्ति और संग्रह की प्राप्ति के लिए नहीं है। तो मनुष्य को केवल परमात्मा की जिज्ञासा बन रहा है, परमात्मा तत्व कैसे हो और भगवान के दर्शन कैसे हो, भगवान का प्रेम कैसे हो। सबसे अधिक प्रेम मांगाना प्रेम, क्यों मूल में वो परमात्मा ही है, मूल में परमात्मा है, उसी का अंश है जीवात्मा। तो जिसका अंश है उसी के चाहिए मूल में है, और बीच में एक है जिज्ञासा, तो अपने स्वरूप की जिज्ञासा होने स्वरूप अबोध हो जाता है, और वही अगर जो सुने भगवान का प्रेम हो जाता है। प्रेम में दोनों बातें होती है, जब अपने स्वरूप में सिद्ध होता है तब तो होती है मिलने की इच्छा, और जब मिल जाता है तो भगवान का मिलना और भगवान भी हो, ये दो है, ये दो होते है उसमें वर्तमान प्रेम होता है। तो ये सबसे उत्तम बात है, केवल इच्छा में नहीं, केवल चाहना मात्र है, चाहना मात्र से मिलते हैं। तो प्रार्थना है आप भगवान की प्राप्ति की इच्छा बढ़ाओ, संसार इच्छा का त्याग करो, भोगों की इच्छा का संग्रह की इच्छा का, क्योंकि त्याग करने पर भी ये तो आवेगा, ये तो मिलेगा ही, धन जितना मिलना है मिलेगा, भोग जितना मिला है मिलेगा, इसमें त्याग करना अपना हाथ की बात है, इसमें त्याग में समझ रही। तो संसार का त्याग और भगवान का अनुराग दो चीज हुई, संसार के भोगों की और संग्रह की इच्छा त्याग करना, साधक मात्र के लिए, भाई हो चाहे बहन हो, ग्रस्त हो साधु हो, कोई भगवान का प्रेम कैसे हो, भगवान मीठे कैसे, तो ये जप करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, भगवान के तरफ चलो, उस कीर्तन में मस्त हो जाओ, भगवान के नाम में एकांत में जप करते जप में मस्त हो जाओ। ये सगुण प्रेम की इच्छा है, ये प्रेम के विषय में है, और जिज्ञासा के विषय में तत्व को समझो, पुस्तको पढ़ो और चर्चा करो आपस में, सत्संग करो। ये सत्संग ऐसा चीज है जो सब काम ठीक करता है, संसार के भोगों की संग्रह की इच्छा तो मिटाता है, और जिज्ञासा और प्रेम की लालसा पूरी करता है, सत्संग दोनों को काम करता है। सबसे बड़े का जिज्ञासा है, इच्छा परमात्मा की इच्छा, ऐसे बढ़ने से तत्व ज्ञान हो जाता है। तो हरेक भाई बहन को परमात्मा में लगना है, केवल इच्छा बढ़ाओ, ऐसी इच्छा बढ़ाओ जो भोगों के संग्रह की इच्छा बढ़ जाए। भोग भोगना है ही नहीं, ये जो बताया कि दिन में भूख लगे तो भोजन कर लो, प्यास लगे जल पी लो, नींद आवे तो सो जाओ, तो ये केवल क्रिया मात्र होता है। सोने में सुख लोगे, भोजन में सुख लोगे और जल पी में सुख लोगे तो लोग शतक कम नहीं। ये दवाई सेवन करे जो करना है, भोजन करना है दवाई की तरह, तो दवाई स्वाद की दृष्टि से नहीं होती, रोग मिटाने के लिए होती है। ऐसे भूख मिटाने के लिए भोजन करना है, चाहे दाल भात हो, चाहे लड्डू जलेबी हो, चाहे साग पत्ती हो, थोड़ा सा बाहर आ जाए। जैसे सड़क में खाना पड़ा हुआ है तो खाने में पैया जाता ही गाड़ी लगेगी, वो खाना भर देना है, ऐसे भूख खाना भर देना है। सुख देने के लिए नहीं, जड़ पीना है वो भोग बुद्धि से नहीं, सोना भी भोग बुद्धि से नहीं, भोग बुद्धि से सोओगे और भोग बुद्धि से भोजन करोगे, भोग बुद्धि से जल पियोगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। भोग और संग्रह दो का त्याग तो करना ही पड़ेगा। सत्संग मात्र हो तभी सत्संग होता, नहीं तो भोग और संग्रह असत है, असत्संग होगा। सच्ची जिज्ञासा जागृत कर लो, प्रेम प्रकाशा कौन कैसे है मिले, सामर्थ्य भगवान कैसे मिले, परमात्मा के दर्शन कैसे हो, परमात्मा में प्रेम कैसे हो, परमात्मा कैसे मिटे लगे, ये अच्छा बढ़ाओ। इसे अच्छा में पगल हो जाए, भोग भोगेगी संग्री चलेगी, न रुपया चाहिए न भोग चाहिए, निर्वाह मात्र संसार में निर्वाह हो जाए, रोटी कपड़ा अन्न जल कपड़ा मकान चार बजे, अन्न जल कपड़ा मकान चार, ये निर्वाह मात्र के लिए भोग बुद्धि से, कपड़ा भी भोग बुद्धि से पहनना, जल भी भोग बुद्धि से पीना, अन्न भी भोग बुद्धि से नहीं, दवाई की तरह से, ऐसे नींद भी नींद का शोध लेने आराम लिए नहीं, कैसे ये रोग है, रोग भूख भी एक रोग है, प्यास भी एक रोग है, ज्यादा करना ये भी रोग है, रोग बीमारी करना है, चाहे ठा तोड़ दो चाहे दशा तोड़ दो चाहे गोरी उड़ दो, भोग बुद्धि से नहीं, चीजों का सेवन में भोग बुद्धि से नहीं, एक इच्छा भाई एक लफ्ज भाई जिसमें भोग और संग्रह की समझ। एक बात और है, ये भोग इच्छा न रखने पर भी धन आना आवेगा, धन आवेगा आवेगा, तो धन वो दे भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, आप भी ले सकते हो दूसरे दे सकते हो, और त्याग कर है ही नहीं, आप स्वतंत्र हो, भोगों का संग्रह का त्याग करने में आप सबके सब स्वतंत्र है, कोई पराधीनता नहीं है इसमें। मानो परमात्मा की प्राप्ति के लिए इन चीजों का त्याग करना है, बड़ा सुगम है, बड़ा सरल है, सीधी बात है, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो प्राप्ति भी स्वरूप है, केवल प्राप्ति इच्छा से वही है ही नहीं, तो मंदिर में सफल हो जाएगा। मूल में है परमात्मा की इच्छा, वो इच्छा न पहचानने से भोगों की संग्रह इच्छा होती, मूल में परमात्मा की इच्छा है, वो परमात्मा की इच्छा ढक जाती है तब भोगों की और संग्रह इच्छा होती है, मूल में चीजें। I love you.